فبشرناه بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اشارہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے۔ اور خوشخبری صرف بیٹے کی نہیں ملی، ساتھ ہی بیٹے کی ایک اعلیٰ ترین صفت حلیم ہونے کی خوشخبری بھی ملی۔ حلیم ہونے کا کیا معنی؟ حلیم کون ہوتا ہے؟ حلم والا، بردبار۔ علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے، ورنہ علم بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب لوگ جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے، میرے لیے حلم کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ علم ایک قوت ہے نا، ایک طاقت ہے۔ اگر اس طاقت کے ساتھ سمجھداری نہ ہو، حکمت نہ ہو، حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں پھر اس کے کیسے کیسے نقصان ہو سکتے ہیں، یہ طاقت کس کس کے خلاف کیسے کیسے استعمال ہو سکتی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے کتنی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بیٹا نہیں، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچا آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، یعنی بلوغت کے قریب تھے، جب کہتے ہیں 13 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، قالا، کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنامی، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کر چکا ہوں نہیں، کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، پھر دیکھ لو تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہنے لگے، ابا جان، کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے، صابر پائیں گے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا حلیم ہونا یہاں ثابت ہوتا ہے۔ تو حلیم کون ہوتا ہے؟ جو تحمل سے دوسرے کی بات سنے، سمجھے اور اس کے ساتھ احسن طریقے سے تعاون کرے، اور بڑی سے بڑی مشکل اور خلاف نفس اور مرضی کے خلاف بات سن کر بھی پیش میں نہ آئے، جذباتیت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب چونکہ پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس پر عمل ضروری ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو 3 رات تک یہ خواب آیا تھا جس میں آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ اب آپ دیکھیے، یہ وہ بیٹا ہے جو اتنی عمر گزرنے کے بعد، سارے خاندان کے بچھڑنے کے بعد ملا ہے، کتنا پیار ہو سکتا ہے انہیں اسماعیل علیہ السلام سے۔ ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، سارے رشتے دار، ساری برادری، کنبا قبیلہ، ملک وطن کے لوگ آپ کو باہر پھینک دیں، ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیں، اور آپ اللہ کے بھروسے ایک نیا سفر شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اور پھر ساتھ ہی حکم مل جائے کہ اللہ کے نام پر اس اولاد کو ٹھکانے لگا دو، کیا کہیں گے آپ، کیا کریں گے آپ، یعنی وہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے، یعنی عام حالات میں بھی کہ جب ہمارے سارے رشتے دار ہمارے آس پاس ہوں، اس وقت بھی اس حکم پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ کہاں یہ کہ گھر بھی گیا، وطن بھی گیا، سب کچھ گیا، اور کس اذیت کے ساتھ وہاں سے نکالے گئے۔ پھر اپنے کام کے لیے مددگار چاہیے تھا، اسی لیے تو صالح مددگار مانگا تھا، وہ جب ملا اور تھوڑا سا بڑا ہوا، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، اور دوڑ دھوپ کی عمر قابل ذکر ہے کہ یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اب وہ کچھ کام وام کرنے لگا تھا، بھاگ دوڑ باپ کے ساتھ کرنے کے قابل ہو گیا تھا، یعنی اب وہ حقیقی بانوں میں مددگار بن رہا تھا۔ تو اسی وقت حکم آ گیا تو بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے خواب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، افعل ما تؤمر، ابا جان، کر لیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے صابرین میں سے، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اتنا صالح اور انتہائی فرما بردار بیٹا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس سکول میں پڑھتے تھے، کس معلم کے پاس جاتے تھے، کس نے یہ تربیت کی تھی ان کی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، یعنی کسی خاص سکول سے بلانگ کرتے تھے کہ اس کی کرامت تھی، اس کا خاص انداز تربیت تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آداب فرزندی یعنی بیٹا ہونے کے آداب کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، یہ سب کچھ کہاں سے ملا تھا ان کو. ٹین ایجر تھے، 13 میں قدم رکھا تھا یا 13 کے تھے. آج کے ٹین ایجرز، ان کا تحمل، ان کا حلم، ان کی والدین کے لیے اطاعت اور فرما برداری، اور یہ اخلاق اور یہ کردار، آخر کیوں نہیں، کہاں غلطی ہو گئی. ہم سب بھی آنکھیں بند کر کے مغرب کے اس نظریے پر چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ٹین ایج ہے، اور ٹین ایج کی بات کرتے کرتے ہم نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے نئی نسل کو کہ ہر چیز کے لیے کھلی چھٹی دے دی، خود ان کے غلام بن گئے. ٹھیک ہے، جو چاہے کرے، ہار مانے بیٹھے ہیں ان کے آگے، کسی خیر کی توقع پھر نہیں رکھتے. نہیں، اس نئی نسل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے اندر خیر ہے، کمی اپنے اندر. جب ماں باپ کا عملی نمونہ سامنے ہو، جب والدین کے دل میں اللہ کی محبت ہو، والدین اپنے رب کے اطاعت گزار ہو، تو پھر بچے بھی آپ کے اطاعت گزار ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ اطاعت کا جذبہ نہیں، تو بچوں سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ آپ ان کو دنیا کا بندہ بنا رہے ہیں، وہ آپ کی اطاعت کیوں کرے؟ جب آپ ان کو اللہ سے جوڑیں گے تو ہی وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، خواہ وہ 13 ہو یا پھر 19 ہو، یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو. تو اس لیے ذمہ داری دونوں طرف کی بنتی ہے. فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. اسلما، اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، یعنی باپ اور بیٹا دونوں امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، دونوں نے ہی اپنا آپ سونپ دیا اپنے رب کو، قربانی کے لیے تیار ہو گئے. کیونکہ آزمائش تو دونوں کی تھی، اگر ایک جان دے رہا ہے تو دوسرا اپنی محبت پہ چھری پھیر رہا ہے، وہ بھی کچھ آسان نہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ، اور اس کو پیشانی کے بل لٹایا. کیوں؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ سجدے کی پوزیشن ہو، اطاعت کی حالت میں، ٹوٹل سبمیشن کی حالت میں اللہ کے حضور جان دے، اور دوسرے یہ کہ اگر کروٹ پہ ہے اور سامنے سے نظر آ رہا ہے باپ یا باپ کو بیٹا، تو پھر مشکل ہو جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو الٹا لٹا دیا، تلہ گرا دیا، جبین پیشانی کو کہتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا خواب، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو. ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تصدیق کس طرح کی؟ آخری مرحلے تک عمل کر دکھایا، جو کچھ خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی کر کے دکھایا. اور پھر ساتھ ہی خوشخبری دے دی گئی کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم نیک لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، لیکن جب وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس آزمائش سے نکال بھی لیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش تھی. کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو اس کو آزما لیتا ہے. اور ہر شخص کی آزمائش کا رنگ مختلف ہے، مختلف طریقوں پر انسان آزمائے جاتے ہیں. اور پھر یہ آزمائش جس کو اللہ تعالیٰ خود آزمائش کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کھلی آزمائش کہہ رہے ہیں، پھر اس کے آزمائش ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ لاڈلے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے کیسے نکالا, کیسے سرخرو کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. یہ بڑی قربانی کیا تھی, یہ ذبیحہ کیا تھا؟ ایک مینڈھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا, اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا. پھر اسی سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا گیا اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ فعل قرار پایا. یہ ہے جزا محسنوں کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں میں, یعنی پچھلوں کے اندر اللہ نے ایک امت کو اس ملت ابراہیمی پہ باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ باقی رہ گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی سورۃ الشعراء میں گزر چکی ہے, وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ اے رب پچھلوں میں میرا پائیدار چرچا قائم رکھ. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, انہیں شہرت دوام دی یعنی نیکی میں, اور اس کے ساتھ ان کے مشن کو بھی باقی رکھا. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر, یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں. پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین, ابراہیم علیہ السلام کے لیے دو دفعہ یہ بات آ رہی, محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. محسنین کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ایک دو لفظوں میں نہیں ہو سکتا, اس کا معنی ایک دو لفظوں میں نہیں بتا سکتے. عموماً اردو میں کیا کہتا ہے, نیکوکار, کوئی بھی فیلنگ نہیں آتی خاص اس سے, ہاں نیکی کرنے والے. احسان کا اصل مطلب کیا ہے, کہ کسی بھی کام کو بہتر سے بہتر انداز پہ کرنا, جسے عام زبان میں ایکسلنس کے لیول پہ کرنے کو کہتے ہیں, اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرنا. اور یہ لیول کب آتا ہے, جب انسان کے دل کی کیفیت کچھ اس طرح ہو جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے, کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان, احسان کیا ہوتا ہے, تو اس پر آپ نے کیا فرمایا تھا, تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر جتنا اچھا کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ایکسلنس کے لیول پر ہوتا ہے, وہ محسن کا کام ہوتا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ آئے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یعنی خود دیکھنے کی کیفیت نہ ہو تو اس کے دیکھنے کو محسوس ضرور کیا جائے. تو تین چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر محسن کے اندر ہونی چاہیے, یا محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں کم از کم ہو. نمبر ایک, اخلاص نیت, جو کام ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں سے شہرت یا تعریف پانے کے لیے نہیں. نمبر دو, صرف اطاعت کے جذبے سے نہیں, اطاعت میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ نوکری کا وقت پورا کرنا, اتنے گھنٹے کی کمٹمنٹ ہے, بس وقت پورا ہو گیا ہم جا رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ انسان صرف ٹائم پورا ہی نہیں کرے بلکہ اس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ محبت کے عنصر کو بھی شامل کر لے. اور پھر تیسری بات یہ کہ کام کے آداب اور ارکان کو اس طریقے پہ انجام دیا جائے جو بہتر سے بہتر ہو. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر کام احسان کے درجے پہ کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیا. دنیا میں بدلہ کیا تھا, کہ نمبر ایک ان کا مشن باقی رہا, آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنہوں نے آپ کے مشن کو مکمل کر دیا, ایک مکمل انقلاب پیدا کیا. اور دوسرا یہ کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام اور ان کی آل کا نام بھی آتا ہے, کہ ان پر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اور اکثر مذاہب کے لوگ انہیں اپنا پیشوا اور رہنما سمجھتے ہیں. اور ان کی بھی خوبی کیا تھی, انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سهكي بط إبراهيم لأتكر دعا ماضي سكني قلب مغاقو تسليم لدى ماضي يا مالك عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں نجدی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں اس سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان اسی بے برگ و سامان میں شانِ سر بہاراں دے الٰہی نسل اسماعیل برکر قوم ہو جائے یہ قوم اک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے اسی وادی میں تیرا ہادی موجود ہو پیدا کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ بے یہ دلی ہے یہ بچہ ہے پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا جناب حاجرہ کو اور بچے کو یہی چھوڑا جناب حاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں سنبھالے طفل عالی شان کو آہوز الفت میں یہاں صحرا ہی صحرا تھا چٹانی ہی چٹانی تھی جناب حاجرہ یا ایک بچہ تو جلانے لگی لب پر جل کا جل بہت دیتا بھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا عدد سے کر وہ بھی چینی جو دیکھی اپنے جائے میں لٹایا پاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں صفا و مروہ کی ہر تراشے آگ میں توڑی بلندوں پس کسرے شینا یاب میں دوڑی کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے جدھر اٹھی نظر سے ہوئے ٹیلے نظر آئے یوں ہی بسات بارانی گئی پانی نہیں پایا چٹانے سوکھ پائی دشت شولا آخری پایا قیامت کی گھر کی بن گئے تھے پاؤں میں چھالے چل جاتی تھی آنکھیں آگ میں بچے نے دل ڈالے سنی آواز ننی کے پھرنے اور رونے کی تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے رگڑ کے ایڑیاں دیکھا زمین اپنے بچے کو پکارا حاضر نے کانپ کر اللہ سچے کو قربائی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا انگوٹھا چوکتے سائے میں اسماعیل کو پایا ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا پردے پائے اسماعیل سوارا نظر آیا زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری ہوا تھا چشمہ آبے درد و شیری کا وہاں جاری یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے بیابان میں خدا کی رحمت جب اس طرح پانی جھکی پیشے خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائی بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت کھجورے مرغ کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت. اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ ان کے اندر والدین کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اتنی کم سنی میں کیسے پیدا ہوا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں ماں کا ایک بہت بڑا کردار تھا. یہ ان کے ماں اور باپ دونوں کی دین کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کا نتیجہ تھا. آج ہم بحیثیت ماں باپ کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے راستے پہ چلیں, خود ہم نماز نہ پڑھیں اور بچوں کی نماز کے صلے میں ہم جنت میں جانا چاہیں, خود قرآن نہ پڑھیں, بچوں کو حافظ بنا کے بخشوائے جانا چاہیں, خود حرام کام کریں, حرام کمائیں, بچوں کو حرام کھلائیں, اور پھر ہم چاہیں کہ بچوں کے اندر رب کی اطاعت پیدا ہو. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اس اطاعت میں اور والد کے ساتھ اس موافقت میں, اس مدد میں ان کی والدہ کا کردار بہت اہم ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو دودھ پیتے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ کر اس صحرا میں خود چلے گئے تھے. بعد میں تنہا ماں نے اس بچے کو پالا تھا اور جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کے پاس. چھوڑتے بھی کیا, اللہ کے حکم پر آئے تھے اور یہی چھوڑنا تھا ان کو, کچھ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے. اتنے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا, پہلے خاندان چھٹ گیا, اب بچے کو بھی چھوڑنا پڑ رہا تھا. تو یہ ساری تسلیم و رضا تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے اندر تھی. اور پھر حضرت ہاجرہ جب وہ پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو زبان سے کچھ کہنے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے, تو وہ بھی پورا بھروسہ کرتی ہیں, اگر آپ ہمیں اللہ کے بھروسے پہ اور اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, وہ ہماری اس قربانی کو ضرور قبول کرے گا, کیونکہ کذالک نجزی المحسنین. آپ احسان کے لیول پر اللہ کی طرف بڑھیں تو, قربانی کے ساتھ اس کی طرف آئیں تو پھر دیکھیں کیسے بدلہ نہیں دیتا, کیسے جزا نہیں دیتا, وہ کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا. یہ حفیظ جالندری کا ایک مشہور شعری مجموعہ ہے شاہنامہ اسلام, اس میں پیغمبروں کے واقعات اور تاریخ جو ہے وہ شعر کی شکل میں محفوظ کی گئی ہے. اس میں سے یہ اقتباس تھا جو آپ نے سنا, اور اسی میں آگے جا کر پھر یہ خاص اس واقعے سے متعلق جو پیچھے گزرا ہے کچھ اور شعر ہیں. پدر بولا تو بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر, زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک, یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک, یعنی پہلے والے لوگوں میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی تھی. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ ہے نا فلما اسلما, اتنا خوبصورت ایکسپریشن لگتا ہے نا فلما اسلما, جب دونوں نے اپنا آپ حوالے کر دیا. تعمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر, کہا فرزند میں اے باپ اسماعیل صابر ہے, خدا کے نام پر بندہ طے تکمیل حاضر ہے, مگر آنکھوں پہ اپنے آپ پٹی باندھ لیجیے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا, مبادہ آپ کو صورت تو میری رحم آ جائے, مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے. پسر, پسر کہتے ہیں بیٹے, پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی, یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی, ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے, چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے, پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو ہلکوم پہ رکھا, زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ, نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی, چھری ہلکوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی, مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا, کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا, ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار و جرت کا. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. سورۃ الصافات آیت نمبر 107 کے بارے میں ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جیسا کہ اس سورت کے موضوع میں بتایا گیا ہے کہ اس سورت میں وفاداریوں کے امتحان کی بات ہے، تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہماری کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ ہی اسے ہمیں دی گئی نعمتوں سے غرض ہے، بلکہ وہ تو صرف بندے کو اپنی نعمت دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ میرے کہنے پہ کچھ چھوڑ سکتا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ماں بچے کو کوئی کھلونا خود لا کر دے، پھر اس سے کہے کہ اب مجھے یہ لوٹا دو. دراصل ماں کو وہ کھلونا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ وہ تو یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بچہ ماں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں ہمیں کچھ نعمتیں خود ہی دے کر آزماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ میرا وفادار ہے کہ نہیں. اس لیے اس پر ابراہیم علیہ السلام کا سرویہ اختیار کرنے سے ہی قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے. انہوں نے بہت اچھا انالیسس کیا ہے، اور اس واقعے سے جو سبق نکلتا ہے وہ بھی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر خود ہی کہا کہ آؤ اس کو ذبح کرو، تو انہوں نے دینے سے بھی انکار نہیں کیا. ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے مانگ کر لی اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے مانگی تو ہم نے خوشی سے دی، یا یہ کہ دینے سے انکار کر دیا. ہر انسان کی زندگی میں ایسے اوقات ضرور آتے ہیں جب اس سے کچھ نہ کچھ قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے.